او هم د خواهشات خپل بسي و كل امر او هر یو کار د کارونو د نبی علیہ السلام نه مستقر زرد چ ثابت بشي او واقع بشي. الله او زما دا حبيب چ سوي دي د ځان نه وي دا زما د حکم مطابق خبري سچ وي زرد چ اب دستور کو دروان دي راشي. و كل امر اي من امره هر یو کار د کارونو د الله د حبيب نه مستقر زرد چ ثابت بشي واقع بشي زرد چ ثابت بشي او واقع بشي. ولقد جاءهم بشکر اغلی دی دوی ته من الانباء د خبرونو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د واقعات د قومونو نا ما حق واقعات فيه مزدجرن چ پاغي کې رټنه را دای د پاره د پخانو قومونو تاریخ الله ذکر کو چګور داسې قومونو انبیاء علیهم السلام معجزات او پوری خاندلیو اغه ته سحر او جادو ویلی نو نتیجه څه شو لیکن دای تاغي بیان اس فائدہ ورنک. ولقد جاءهم بیشک راغله د دویتا من الانباء د خبرونو نا د خبرونو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نا ما هغه واقعات فيه مزدجر چپاغی کی د دای رټن را پاغی کی ردی صدا د دای رټن را. انبان مراد اخبار د قرون خالیو دی یا د انبان مراد اغه حالتونه د اخرت دی. ولقد جاءهم بشکر اغله د دوی ته من لمبای د حالات او د خبرونو د اخرت نا ما هغه حالات فيه مزدجر چپاغی کی د دای د پار رټن را لیکن داغی باوجود دیمنی کی گینا حکمتم بالغتن دا قرآن پاک حکمت دے دے حکمت نڈک دے او بالغتن پا دے خپل حکیمانہ انداز کے انتہا ترسے دلے دے قرآن دا سے دے حکمت نڈک دے چے دے حکمت انتہا ترسے دلے دین آپ اللوے دے حکمت کتاب نشکے دے حکمتم بالغتن قرآن پاک دے حکمت کتاب دے او بالغتن دے پدی خپل حکمت او مضبوط والی کی انتہا ترسے دلے پدی خپل مضبوط والی کی انتہا ترسے دلے فما تغن النذر نو اس فائدہ ور نکدوی تا یر ور کولو نذر یا پمانا دے انذار دے او نذر کل جمع دے نذیر موی ور دے کہ نذر یا خو جمع دے نذیر دا یا نذر دا پمانا د انذار دے دا پمانا د انذار دے فما تغن النذر اس فائدہ ور نکدویتا ان نذر ير ور کون کو گن ير ور کون کی اللہ را لے گلو د پخوان انبیاء علیہ السلام کیا غ سلسلہ پ نبی علیہ السلام اختتام طور سے دا یا فما تغن النذر اس فائدہ ور نکدویتا ير ور کولو فتول عنهم نواوڑ د دوین اے زما حبیب واوڑ دے دوینا دا ابتدا کے حکمو چے بیان او دعوت او تبلیغ اوشو او وس او طاقت نشتا نو بس مخت واڑا و تا خپل غاڑ اخلاص کا رست دا سے یاتونو منسوخ شوی دی پایات د قتال والے اللہ وی جس حکم خڑئی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ نما حبیب ترغیب جہاد او جنگ کے چے شرک پاتی نش او ویلی وی زن سلخل شہر الحرم فقتل المشرکین کافہ دا د حرمت میاشی چی ختم شی کم زے کی چی وی مشرک وی نئی نو قتل وی نو دا فتول عنہم ابتدا دے اسلام کیو بیان دیو کو دعوت دیو کو نور دا مٹو و اسلامی سو قوت و طاقت دلاسو کی نشتا نو بس تا غار اخلاس کا مخواڑا او کل چی اسلامی حکومت راغے نو بیا بدا سے خلق دا جہاد پا ذریع سکی نیغی گی با فتول عنہم نو واول دے دوینا یوم دا اغا ورز پوری یدعو الداعی چی بلل بو کی بلن کے الاش نکر اغشی ناشناتا بلن کے سوک دے اسرافیل علیہ السلام دے او خلق بد قیامت طرف ترو بلی او نکر اغا ناشنا ہے بتناک شیتا ہوئی چی خلق بانے با ناشناو لگی او دا قیامت اغا حیبت تے دا قیامت اغا حیبت تے یوم فتول عنہم واولد دوینا یوم پکم اور ازبانی یدعو الداع چی بلل بو کی بلن کے چې بلل بو کی بلون کې الہ شی انکر اغه شی ناشنا او hebat ناکتا خوش عن ابسوار او ذلیل به سترګي د دوی سترګي وی ذلیل او رسواوی یخرجون روزی بدای من الاجداس د قبرونو نا دا مردگان د آدم علیہ السلام د دور نراواله تر قیامت چې مړ شوی او په قبرونو کې دفن شوی روزی بدا د قبرونو نا کانهم تبویګنی چې دا جراد ملخان دی منتشر خوروار رمبه چکلش پیلی والی شی او د خبر نمردگان دو جی سوک با مشرق لمندی وی سوک با مغرب لمندی وی یو طرف با معین نی بیا برست و نیغ دا میدان محشر طرف تروان شی ندا دیده که ابتدائی حال ذکر کئی ابتدا که با خلق لکه دا پتنگان و خواروار شی سوک با یو پا لمندی وی دی حیبت نا سوک دا بل طرف تا دیا سورت آحا که در تتیرو یوم ایذین یتبعون الداعی لا عوج له پا دا غرز بدائی دا بلون کی پسی روان شی سو کوگوالے بنی ٹول با یو طرف لروان شی نو آغاز ہے کی حالت انتہائی ذکر کئی دل دیدے کی ابتدائی حال ذکر کئی لگر اسم سورہ قارعہ کرا دی یوم یکون الناس کل فراش المفسوس آغاز ہے کم ابتدائی حال لے یخرجون روزی بدائی من الاجداس دا قبروننا کانہم تب ویگنی چی دوی جراد ملخان دی منتشر خواروارو محتوعینا مند وہن کی بئی الداع دبلن کی طرف تا اسرافیل علیہ السلام چی کم طرف ترابلی میدان دا محشر تا بطول مند وی محتوعینا مند وہن کی بئی الداع دبلن کی طرف تا یقول الکافرون وائی وکافران هذا یوم عسر دا رز دا سختا دا سخت و رز دا زمون دا پار دا عذاب و دا مصیبت تا و پا مومنان و مسلمانانو چاچی سید اسلامی زندگی تی رکڑی ایوان بی اللہ سانکی وائی با کافر هادا یومن دا و رز دا عصر سخت میں اثر نگو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت واللہ و ایرانیز دیشوی دی قیامت وانشق القمر او چاود لیدس بگمئی دو ٹکڑی شوی دا او داد اللہ دا حبیب موجزا بیاس بگمئی یوزے شوا دو ٹکڑی شوا و این یراو کچریوینی دی آیتن یو موجزا و نشانا و دلیل یعرضون دای مخواړی و یقول وایدای سحر مستمر دا خو جادو دے محکم قوی او مضبوط یا دا سحر دے مستمر بس لاړ بشی ختم بشی لگ وخت یا سحر مستمر دا جادو دے چې تلون کې دے د زمکه نا اسمانه پورې ورسېو اوسې پس بګمایم الایاذ بالله سحر وَكَذَّبُوا دَيْدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَوْا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اَوْرَوَانْ شِيُّ دْوِيدَ خْبُلُوا خَوَائِشَاتُ پَسِي وَكُلُّ أَمْرٍ هَرْ يَوْ كَارْدَ كَارُنُوا زَمَادَ حَبِيبْنَا مُسْتَقِرْ زَرْدَي چِ ثَابِتْ بَشِي وَاقِي بَشِي وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بِشَكَ د خبرونو د پخوانو قومونو نا یا من الانبائی د حالاتو د اخیرتنا ما هغا فیه مزدجر چپاغی کی د دی رٹن دا حکمتن دا قرآن پاک د حکمت نڈک کتاب دے بالغتن پخپل مضبوط والی و حکمت کے انتہا ترسید لے دے فما تغن النظر نو اس فائدہ ور نکدویتا یر ور کولو فتولا انہم نواؤڑد دوین اے زما حبیب یوم یدعو الدائی پکمرر چی بلل بو کی بلن کے الہ شئن نکر اغشی ناشنا ہے بتناکتا خوشان ابسوارهم زلیل بو استرگید دوی یخرجون روزی بدئی من الاجدا سید قبر ننا کانہم تبویگنی چی دوی جرادن ملخان دی منتشر خواروارو محتعین منڈی وهن کی وی الدا دبلن کی طرف تا یقول الکافرون وائب کافر هذا یوم دا ورز دا عصر سختا. محکی اللہ رب العزت دا قیامت تراتلو ذکر کو او دا نبی علیہ السلام یولو یا معجزے ذکر کا چیا انشقاق القمر دے چی دا نبی علیہ السلام دا معجزے دا سرگندول پا خاطر اللہ سپگمئی دو ٹکڑے کڑے وا او تمام مشرکان و مسلمانان و داغی تکتلی نظر کڑے و دا اللہ حبیبی گواشی دا اللہ پا قدرت و زمان پا نبوت او دیزن یسو واقعات اللہ رب العزت دی امت دے عبرت دا پارا ذکر کئی او پدی کی تسلیدہ نبی علیہ السلام تا رنبنائی واقعات آدنوح علیہ السلام کذبت اللہ وید دروغ نسبت کرو قبلہم محکد دینا قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام اے زمان حبیب استاد دی دمر معجزات باوجود کتا تا دید دروغ نسبت کرو دروغ جندر توائی ندا سنوی خبر ندا د دوی نمح کی قوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا دروغ جنویلیو کذبت د دروغ نسبت کرو قبلهم مخ کی دوی نا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام فکذبو عبدنا د دروغ نسبت کرو اغوی زمون بندتا. نوح علیہ السلام وی اللہ وی زمون بند نوح علیہ السلام تے دے دروغ نسبت کرو او داد نوح علیہ السلام لوی شان ذکر کئی چا اللہ وی عبدنا لکن نبی علیہ السلام تم دیر مقاماتو کی دا عبدنا لفظ اللہ ویلے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا د دروغ نسبت کړو بند زمونتا. یو الله ځان ته نسبت کوي دا د نبی لوی شان دی. دویم دا وای چې نبی ک لوی شان والے وی خو بیا هم زما بندي عبد وی عاجز او محتاج تا. د نبی شان کړي لوی شي خو بیا هم د الله بند دی. لکه د نبی علیہ السلام د لوی شان مطابق موږ سو وایو عبده و رسوله لوی شان دے خو بیا هم دا اللہ بند دے اللہ تا عاجز دے اللہ تا محتاج دے. فکذبوا عبدنا د دروغ نسبت کړو زمونږ بندتا. وقالو او دی ویلو مجنون العیاذ بالله دا خلی ونے دے دا دے چکمی خبری کئی د دی توحید د بیان د وجه ندا خلی ونے دے وزد و جر او دے رٹلے شوے دے ہر زیکی گورا منگا رٹو خلق رٹی او دل تکلیف رسائی لیکن داغی باوجودم بیا دے صبری گنا او بیا دا خپل خبری کئی وزد و جر مانا داوا یعنی دے رٹلے شوے دے دے تبلیغ نپا کسما کسم تکلیفو نو سرا والمو دے منگ پا گٹو ویشتے بدی ردی مورتویری لیکن داغی باوجودم دے منی کی گنا. وقالو لکو سم بازن آپوحان دا سی دندار خلق وی بار یارا دا سورا پیری خلقو دا سی اکل ہوئی دی بھئی منی کی گینا سشرمی گینا دا دا مشرکانو خبروا یارا سو پیری دے خلق مونگا والے دے سو پیری مشڑلے دے لیکن داغی باوجودم داغی باوجودم دے دے دے خپلی خبری نمانی کی گینا او دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے چه دا چا دا ملامت یا غی اس قسم پروانا کئی دا یولوی ایمانی یعنی علاموی او دا ایمان دا کمال نخی چه تا دا اللہ دا حکم دا پورا کولو پسے لگی دا چا دا ملامت یا پروانا کئی اللہ ذکر دا مومنان اسے فض ذکر کرے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ دای دا ہچ چا دا ملامت یا پروانا کئی خلق بسوک سوئی سوک بسوئی لیکن دا دی کاروی دا اللہ دا حکم پورا کولو سر. وقالو دی ویلو مجنون کلا گولے دا خبری سرے پا مخا کی چردا خلق وای چې ګور فلانی دې کې دې ورټولې شو کنزلې شو بی عزت شو نو بس د دې د وجه نه کینی او د حق بیان فریز. وقالو مجنون نوح علیہ السلام په نه نیم سو کال کې دا سه رز نوا چې والے او ټکولې نو کنزلې او لاړی ټکلو په ګټو وشتل نو. وقالو مجنون دای ویلو مجنون چې داله ونې دې وزدجر او په قسمه قسم تکلیفونو سرا ډیر ټلې شوی دی ډیر ټلې شوی دی لیکن بیام دے العیاذ بالله لونې وی پدی پروا نشتا. نوح علیہ السلام د دې باوجود ګره صبر کړ او خیری نکول خدا خیری کله شروع کی. الله رب العزت ورته ای زمانو علیہ السلام ته خودی قوم تا همیشه د خیر دعاګانې کې او استاد اتمه د چې دین منی بچی به ومني نوسی به ومني کډوسی به ومني او ګره یاد او سات دا چا چې ایمان روړې دی روړې نور ګره نراړ نو دغه وخت نه خیری شروع کی چې الٰہی العالمین ما خود دی وجه نه خیری نکولې چې دای ایمان نراړي نو بچی به راړي ګنه نوسی او کډوسی به راړي الله چې ایمان نراړي نو بیا خود دازمه کوزګار ک لکه سوره هود ګورې الله ورته وحی وکا چې ګوره نور پاک ایمان نراړي دا چا چروړې بس دغه دی نو دغه وخت نه دا الله پیغمبر نوح علیه السلام خیره شروع کی دا وخت نه خیره شروع کی. آیات کریمه ګورې شپږ دیرشم د دولسمې پاری سوره هود. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَأُوحِيَ وَهِكْرِشْوَا إِلَى نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام تا انہو بیشک شاندادے لئی امنا ہرگز ایمان نروڑی من قوم کستاد دے قومنا الا من مگر آغچا قد آمن چمخ کی ایمان روڑے دے. آئندتی گوڑے توقع امید نساتی فلا تبتئس نتمخف کی گا بما کانو یفعلون پہا غصبانی چدئی کوی. الله وحی وک چې نور ایمان نراړي نو دا وخت نوح علیہ السلام فدعا ربه نبی په مصائب او تکالیفو کې الله ته جاړي فدعا ربه ادا مبار بار اورې دي د هر پیغمبر په دعا کې ګور دی ربه ته ګورې. تقریبا قران پاک کې چې سمران انبیاء علیهم السلام دعاګانې وی نو دا اللہ نے پدی صفت ربوبیت غواڑی فدعا ربه دعا غختی و نوح علیہ السلام دخپل ربنا اللہ تے جڑلیو اللہ تے فریاد کڑیو انی چی بیشک از مغلوب کمزوریم اللہ زد قوم مقابل کی بے وسیم زما حس وس و طاقت نشتا فن تصویر نو ددین زما انتقام توالی اللہ زبی بسیم بی طاقت ہے فن تصویر اللہ زما انتقام ددین توالی خپل عاجزی اللہ تا ذکر کئی ناس نبی ریح صلاة السلام ویلیو کلچ مکیو آلو شڑلو تو آئف آلم پگٹو ویشتو نو دا اللہ حبیب ویلیو اللہم اینی اشکو الیک ضعف حالی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس اللہ ز دخپل کمزوری تعالی شکایت کوم تعالی فریاد کوم اللہ ز پدی خپل قوم و امت سمرس پک ما مکی والن فریزی طائف والم رو شڑلم اللہ اس پروا نشتا دخل کو دس پکاوی الم تکن علی ساخطا فلا ابالی اللہ کچری ته ناراض نه نو پروا نشته د ټول خلق سپکو کتل باندې الله پروا نشه د الله حبیب وای او الله کته ناراض نه بدل تنوح علیہ السلام وای فدا ربه دعای غخت و د خپل ربنا انی مغلوبن چې بشک از کمزور ام فن تصویر نو زما انتقام او بدله د دې دشمنانو د دین نتوالی. بعد د نبی په مقابله کې ټول قوم دی لیکن هغه چاته आवाज کوي تعالی چې دشمن دې نه تب ناره حیدری علی مدد شوی یا و بل غیر الله را مدد کې ففتحنا ابواب السماء بس دخلین دعا را وتلو الله اسمان ته باران بوره کچھ بنده وینا زمکی لیوی تا چینی رو باسا خوگر چینی با بنده نا ففتحنا اللہ و اراکلاو کڑی منگا ابواب السمائی دروازی دا اسمان بمائن پوبو سرامن حمر چغراتوی دن کیوی پدا سے ابوی چغراتوی دن کیوی او ایدا سے رات لے لکڑا پرنالی چرا وری را آسمان دروازی را کلاوش او لکد یعنی دا پرنالو پشان را بیدی ففتحنا ابواب السمائی کلاو کڑی منگ دروازی دا آسمان بما ام منحمر فحبو راتوی دن کو سرا فحبو راتوی دن کو سرا دا آسمان دروازی را کلاوش او بس دا سی باران وی نمخ کشو نفس شو. بعضی علماء لکلی بعضی پکدام لکلی چی امیشہ باران دا وریز نکی وریز مریز نو دا اسمان دروازی را کلاو شو. ففتحنا ابواب السمائی کلاو کڑی من دروازی دا اسمان بما ام منحمر پوبو راتوی دن کو سرا وفجرنا الارض او روانی کڑی وی مون دزمکینا عیونن چینی دزمکینا چینی روانی شوی تردی چی تنور غنتی زینا چینی رواتی فلتقل ما او نو یوزی شوی دا دوارو بدا اسمانو دزمکی علا امرن دا حق کار دا پارا قد قدر چی داغی اندازه کڑی شوی وا اللہ پا تقدیر کلی کلو دا دوار او برا جمع شوی او یو لوی توفان تی جوڑ شو وحملناہو پورتکڑو منگا حضرت نوح علیہ السلام علا ذات الواحن باغ خاوند د تختو کی ود سر او دمی خونو کی مراد تی کشتی دا چی نوح علیہ السلام تختی دا لرگی را جمع کڑی وی می خونے پی والیو او دا آغی نیزان تا دا اللہ دا حکم مطابق کشتے جوڑ کرے ہو او امیشہ دے ظاہر بین دا طریقے چھے انبیاء علیہ السلام پوری خندہ کرے نوح علیہ السلام تا چھے اللہ وی چھے قوم حلاکم نو مخ کی ولوی کشتے جوڑ کر نو پوچ ازمہ کے کشتے جوڑو لے نو خلق وی او باللوی مونگتا سننوی جی دالی ونے لے ورا پوچ ازمہ کے کشتے جوڑے شوری کرے او پلار چې به تیرې دل نو د الله نبی ته به وی سویر تن جارن باد ما کنت نبیان اوس دې د ترکانی کار شورو کو مخ کې هوت پیغمبر وی اوس لکه ترکانی شورو دا استهزاء او خندا به کولا ای به ګور خلق د سکلو بن مومی او دې په کې کشته جوړه لیکن نبی ته چې د الله د فرمان مطابق سخکاری هغه نور ته چې تخکار دیو جن اڑن تا پکاری چی داد آغا رو استرگو والا خبرو منی تمام امت دا نبی پا مقابلہ کدا سیوی چڑان دی دیل عذاب دا قبر نخکاری نبی تخکاری دیل جنت او جہنم نی کتلے زکر اللہ حبیب ویلیو کہ چلی تاسو پوئی دے لکا زپو چی پوئی گم نو جڑا بڑی رو چا بخاندلے نوی وحملناہو پورتکڑو منگا حضرت نوح علیہ السلام علا ذات الواحن فخاوندی د تختو کی و دسر او دمیخنو کی تجری روان ولا کشتی بی اعین نازمون د حفاظت دلان دی زمون د حفاظت دلان دی کشتی روان تجری روان ولا کشتی بی اعین نازمون د حفاظت دلان دی جزا ان دا بدلا غستلو لمن دا حاغ چاد پارا کان کفر چو وغا چداغن انکار و کفر کڑشویو دا دمر باران ویولی کیدو دا دمر لوی طوفان دو بول راغه دا وی ما دخ پن نوح علیہ السلام بدلا غستا تجری بی اعیننا روان ودا کشتی زمون دے فازت دلان دی جزا ان یعنی فعلنا ذالک جزا ان دا دی غفیل ناسب محضوفو کڑو منگ دا کار چدامو بدلا غستا لمن دا غچا کان کفر چو چداغن انکار کڑ شو داغوین انکار کڑ شو ولقد ترکناها او بیشک پریخی دا منگ دا کشتی آیتن یو نخا فحل من مدکر نایاشت دے سوک نسیت غستن کے یعنی دنیا کی را کشتی چپاتی دی نو ہر کشتی ہر دا سمندر جیاز آغا دا نوح علیہ السلام آغا واقعہ خلق ترا یاد ہے ذکر دا ابتدا و دا کشتی بے شک پریخی دا منگ دا کشتی آیتا نخا بعض اویلی آغا جن سی کشتی آغا پا دنیا کی پاتی دی او بعض دام ویلیو چه دا دغی کشتی آغا لرگی دا پا جودی غربانی دا عراق پالاکا کے پاغیبانی پراتو لکا اللہ وی وستوت علی الجودی کشتی برابر او دری دری و دی توفان دا ختمی دو نفس پا جودی غربانی او دا دی امت اولنو اشخاصو دا غا کشتی ٹکڑی کتلی وی روح المانی وی امام قطادر رحم اللہ وی چه انہو بقی خشبو حال الجودی حتی رآہ بعض اوائل هذه الامہ دا دی کشتی اغا سرات فجودی غربانیو دا دی امت اولنی اشخاصم کتلیو یا ترکناها یعنی دا آغی اغا خبر باقی پاتے دے قرآن ویلی نو قرآن چه سویلی نو کتا پسترگو لی دلیم نی ناغب دسترگو دلی دو نا یقینی گنے یا جن سی کشتی پاتے دا چه دا غا کشتی تا قتل خلق و تواقیہ رایا دے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا او بیشک پریخی دا منگ دا کشتی آیتن یو نخا نشانا و عبرت فحل من مدکر شتد سوک نصیحت غستن کے چراشی و نصیحت والی قرآن اللہ دا نصیحت دا پار را لے گلے فکیف کان عذابی نسرنگ و عذاب زما و نذر او یر و رسول زما فکیف کان عذابی سرنگ و عذاب زما و نذر او یر ورکول زما اس رب العالمین وی قرآن میں سمر دے برت دا پارا آسان کڑے خود دی آسان کتاب نچا نصیت وان غستو ولقد یسرنا القرآن او بے شک آسان کڑے دے منگ قرآن پاک قرآن پاک منگ آسان کڑے دے لذکر دا پارا دا نصیت غستو فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیحت غستن کے اللہ مدد تے چھ قرآن احسان کرے تلاوت احسان نے اور معشومان نے کئی دما شمانو پسینوں کی پروتے و بعض علماء لکلی چھ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بوے لولا ان اللہ تعالی یسرہو علی لسان الآدمیین مستطوا احد من الخلق ان يتكلم بكلام الله تعالى ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہ اللہ سان کڑے نو پجبد بنی آدم نو دے ہچا طاقت نو چے دے دا اللہ کلام دے پجبو کہ دا اللہ کلام دے دے تے کلام اللہ ہوئے دا اللہ سان کڑے او دا قران خپل معجزہ دا قران پاک خپل معجزہ دا چے دے اللہ سان کڑے سوکم چی دا دی ننسیت غست الغاڑی ننسیت تی غستش دا وجہ گورا دا بندہ جوڑ شوی کتاب باغی عام خلق نپوی دا دین دا کتابونا ابتدائی کتابونا دا طالبان و کدا عوام مخکوی نوی پی نپوی لیکن قرآن پاک چی دا چا مخکوی ارسڑے پی پوی دا قرآن موجزہ او دا اللہ دے برت پارا آسان کرے لیکن اگا آسان کتاب تا امت را نزدیکی گی نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ او بے شک آسان کڑے دے منگ قرآن لِذِّكْرِ دَپَارَدْ نَصِيحَتْ قَبْلُولُو فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ نو آیاشت دے سوک چد دین نصیحت والی. او دی صورت کی بدا آیات بار بار مقرر رہی. اللہ وی قرآن میں آسان کرے اشت دے چی سوک نصیحت والی. او مخیم ویلی اگر ایتاسو سورے مریم چیکل ختمولو شپاڑا سم پارا کیوں گو رہی نال تین داوی جو دو سورے مریم پا انتہا کیوی لی چیکل آغا سورت ختمی آیات تے 97 نمبر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. 97 نمبر آیات تیش پارسم پارا سورہ مریم دے. فینما یسرناہو بے شک آسان کڑے مونگ زیر خوشخبری ورکو تدی کتاب سر پرزگار ہوتا وطن زیر بیہی او یر ایدری قرآن پزری قوم اللداغ قوم جگڑ مار چید اللہ پا دن کی جگڑے کئی اگر یر اللہ وی فینما یسرناہو بلسانے ما قرآن پاک آسان کرے دستا پجبا. قرآن آسان نے او دی بارہ کے حکم نے چدا با امت زکی فدی بزان پو یکی آکم خلق چی دی قرآن نا پار دیوار نا جو کری جی رہ دی ترجمی او دی غد پار سوار لسلوم اگو لماو لکری او سڑے تفسیر لکی نو غد پار بولوم یو دی قرآن زدکڑا رہا دی قرآن پاک زدکڑا رہا دا دا انگریزیو کوششو چی خلقو یر قرآن بے خلقو لنخائے دا سی خلقی پیدا کریو چی اغیی باقای دا انگریز تنخواہ غستا و قرآن چا تنخوئلو عالم کی اللہ بار بار وی قرآن آسان نے یو دا قرآن پاک لفظن و مانن زدکر دا آسان نے دا آسان نے تو گورا سمر خلقو الحمدللہ قرآن پاک زدکر سمر عوام زدکر دا سی زدکر چی دا سی چاو استازی نے دے زدکڑے نو عالم نے خو قرآن ورتزدن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بے شک آسان کڑے دے منگ قرآن پاک لِلذِّكْرِ دا پارد نصیت غستو فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. دوے مواقعہ اللہ ذکر کئی دا عادیانو قذبت عادن ددروغو نسبت کرو عادیانو حضرت حود علیہ السلام دیتا اللہ پیغمبر را لے گلے ایور تبار بار دن بیان کولو قذبت عادن ددروغو نسبت کرو عادیانو فکیف کان عذابی نسرنگیو عذاب زما ونظرو یرور کول زما. دی قوم دیر لیے سرکشی کرو نو اللہ پہ حوارو لے گلا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بے شکر آلے گلے وَمُنْ پَدْوِبَانِ رِیحًا سِلَي سورسورن سورسور سخت تیزی و سخت یخل وی سورسور اغی سلی توی چپکی سخ یخوالے وی او پاغی کی سخت زوالے وی بے شکر آلے گلے وَمُنْ پَدْوِبَانِ رِیحًا سیلئی. او دا قرآن قائدہ دا چکل ریح مفرد ذکر کی نو دین دا عذاب ہوا مراد وی او چکل جمع ذکر کی نو دا رحمت ہوا دی مراد وی دیو جن اکل چی بدا سی ہوا گان راوال وطی نو یو خدا دی جدا سی سیلئی توفان براغ دا نبی علیہ السلام رنگ مبارک کی بتغیر راغ او دام روایات کی راغری کل بکور لدن نکی دو کل ببارکی دو. بعض اوقاتو کی بیبیانو تا پوسم کڑے جدا اللہ حبیبتو دیر پریشانے وی اکثر قومونو بانے دا سی دو وریزو پا شکل کی عذابو نرابن ترغیب دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متاثرو چی باران بنو شروع شے باران چی شروع شی دا رحمت اللہ او دا سی سلی و توفان او گلز گلوز او حیبت کی دا معاوضتین لستل سنت کورنو کم سلی دا طریقہ کی کل سلی و توفان راش بس دا معاوضتین ورد شروع کئی دا آخری جو سورتونا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دا گرز گروس سرا دا اسمان دا بریخنا و پڑک بگ سرا نور دعاگان امراغلی اغاز دا کول غاری و لماونا نو دا پی اللہ رب العزت تیز سیلی را لے گلے وا انا ارسلنا علیہم ریحن بے شکر آلے گلے و مونگ پدوی بانی سیلی سور سورن سخت تیز آو سخت یخوا فی یوم نحسن یوم نمراد دیوے کی مطلق رضی زکا یو یعنی اتش پی او اتو رضی لکر رسولتا اللہ ذکر کئی او مخکم تیر دی یعنی یو افتہ دا سیلی پدائی بانی جاری ہو نو دیرے کی دیوم نمراد مطلق وقت تے فی یوم پاغورزو کی نحسن چر دید پاراغ سپیری وی مستمر او میشد سپیری والی وی نحس اغرزو لوی چچا دا پارا دا عذاب ہو دا تکلیف جوڑش او دل ترو حملانی دا مسئلہ ذکر کری دی بعض خلقو کی داوی دیوی دار سپیر دا او دا سپیر نرا نو دا زان نباز رزی اغیت سعادت ورکول او د ځان نه باز رزي سپيري کول دا د شريعت نه خلاف خبره لکه دي عوامو کې دا رس پیر پدي بو عادنه کې پدي رس به سفر نه کې بلکې بیا په یو ورس کې زنانو سکړي او باز نارینه اوقات سپير کړي دا وخت وای پای نه کې د کتو نه دا وخت بجارو نه کې بازي بډایګانې زنانا زر جارو د الله سوالي جدي وخت بجارو نه وي نو آیا دی وخت کې دا جارو صفائی الله او رسول بند کړي کدای او رواج او بیا غس پیر گنل چکا چرے دی وقتی منکور کی جارو والا تکلیف برال ملاوش ما سے واد اللہ نا دبل چانا ٹکرا او تکلیف گنل دا خدا عقیدی او دی ایمان کمزوری دا رضی میاشت اس پیرے گنل لکو ادا میاشت اس پیری دی دا رس پیر را طول او رضی دا اللہ دی اللہ منت پا قرآن و سنت کی دانی چی دا رس دا دا اس پیر را اولی دا زان نیو سڑے دا اللہ پا دین او قانون کی طریقے جوڑے دیکھ روح المانی اگر تفصیل ذکر کرے چی پرزو کس پیری ادا دی شیگان و مسلک لے دی شیگان و مذہب کچاو کتو نئی ار و رزوی ری جی پدی بدا نکے پدی بدا نکے او که پدی رزوی داو کن ندا تکر بمومی آغا در وافظ شیگان و غلط دین او غلط عقائد پس سنیانو کرا گلے انہی دیکھ خپل دین زکی نا چی خپل نزدکے نو خام خیاب دی اندوانو طریقہ در کرا زی یا بد سکانو رازی یا بد در وافظ شیگانو رازی او که خپل دین تا کیوی سڑے دا بلن متاثر کی گینا دا دا بلن چرے تأثر قبلی نو خپل دین ترانج دی گین دا دا شیعو مسلک لے چی اغای باقاعدہ دا افتی رز بارکی ویلی پدے بدا نکے پدے بدا نکے نو دا رز میاشتی سیزون سپیر گنل دا دا شریعت نا خلاف خبر را انا ارسلنا علیہم ریحن بے شکر آلے گلے ومون پدوی بانسی لیو توفان سور سورن چه سخت تیز او یخ سیلی وا فی یوم نحسن یوم دیوے کی مفرد دے لیکن مانا بے دے جمع کوئی لکر اس سورہ حاقہ کی را روان دی چه دا یو افتا اتو رزو پوری اتو شکو پوری پدی سوا دیبان مسلط وا فی یوم نحسن پاغو رزو دا عذاب کی مستمر چه دید پارا میشد عذاب وی نو دی سیلی ببس یو سڑے اچت کو او ہوا کی بے گرزولو بیا بے الٹا نسکور زمکل رو گرزولو نو دا غصر او مازغب تس نسلارن تشتا نبے پاتشو بیا گوری ورطا زرزر سرنا کذبت قبلهم قوم نوحن دا دروغو نسبت کرے او مخید دوینا قوم دنوح علیہ السلام فکذبو عبدنا د دروغو نسبت کړو زمونږ بندتا وقالو دی ویلیو مجنونن دالی ونی دی العیاذ باللہ وزدجر او دی رټل شوی دی حدیث پاک کې راغلی میدان د محشر وای الله به یو بندر اولی او دا به یو نی ګن وای وای بدا هغه دی چې زما د دین او د توحید د وجنه د خلکو د سره دشمنی و اور آر روایاتو کی راغلی اعلان با پرز دا قیامتو شیئے چا دا چا عبادت کو لزیدی دا خپل معبود سرا نور والا با نور سرا روان شی سپگمئی والا سپگمئی سرا چا چا موحدین با پاتی چنو اللہ دا طرف میں چی تاسو لے والا دے دی بوی اللہ من دنیا کم دا غشان تن تنہا سوک نور تا پراتو سوک انی او گوٹی تا سوک اولیاء و بزرگانو تا من دنیا کم اللہ دا سی آواز نوی بتاسو لے نزائی من بوی ترغی نوزو چی من خپل رب قتلے نرے نو رب په خپل قدرتونو ځان سرګن کی جره یو ګوري نو الله له سجده باندې به پریوسی نو الله به دا کسته چې زما د دین د وجه نه د خلکو لیونی ویلی وز دو جیرو دے خلقو رٹلیو وز دو جیرو دا رٹلی شوئے فدعا ربہو ندعا غخت و دخل ربنا انی مغلوب فانتصر چی بیشک اللہ از کمزور امنتز ما بدلوالی ففتحنا را کلاو کڑیوی منگا ابواب السمائی دروازی دا اسمان بما ام منحمر پوبو راتوی دن کو سرا وفجرن الارض وروانے کڑی وی مونگ دزمکن عیونن چینی فلتقل ماو یوزے شوی داو بو علا امرن دا وکار دا پارا قد قدر چداغی انداز کڑی شوی وافی سنے کڑی شوی وحملناہو پورتکڑی مونگ دے علا ذات الواحن پخاون دے دا تختو و دو سرو دمی خنو کی تجری روان ودا کشتی بی اعیوننا زمون دی فازت دلو آننی زمون دسترگو دلو آننی جزا ان دا بدلا غستلو لمن داغ چا دا پارکان کفر چو اغا چی داغن انکار کرشو ولقد ترکناها او بیشک پریخی دا منگ دا کشتی آیتن یو نخا فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیحت قبل ان کے فکے فکان عذابی و نزر سرنگی و عذاب زما و یرور کول زما ولقد یسرنا القرآن او بیشک آسان کڑے دے منگا قرآن فحل من مدکر نشت دے سوک نصیحت غست ان کے قذبت درغ نسبت کڑے وادن آدیانو فکے فکان عذابی و نزر سرنگی و عذاب زما و یرور کول زما انا ارسلنا علیہم بے شکر علی گلے امگا پاغوی ریحن سورسورن ہوا سخت یخاو تیزا فی یوم نحسن پاغرز دا عذاب کی مستمر چیمیشد دید پار دا عذاب وی اللہ رب العزت دا عادیان واقعہ بیانولا او فرمایلی چې انا ارسلنا علیہم آیات ملسم کی وئی انا ارسلنا علیہم بے شکر علی گلے من پدویبانی ریحن ہوا سیلی سور سورن چی سخت تیز ہوا سخت یخ ہوا فی یوم نحسن یوم نہ مراد دی دے کہ مطلق وقت تے او مفرد دے لیکن معنی دے جمع دا پاغ ورز دا عذاب کی مستمر چدئی دا پارا امیشہ دا عذاب میں او یوم نحس سپیروالی تموئی چونکہ دا عذاب الہی رزوا دئی پارا سپیروا باقی دی دے کہ مقدر لطیرو چی مفسرین او دا ذکر کرے چه بعض خلق بعض رضو تسپیرے وی خدا خبر پا شریعت کی ثابت نرا زکا تا چردا سی شی نویدا سی ورز نی جپائے کہ بعض خلق العذاب ملاوئے گی نو بعض خلق تراحت ملاوئے گی پا ہر ورز کے سوک چابان خوشحالی رازی نو پا چابان غم رازی نو کد چا دا مسائب و تکالیف و دا وجه نا و رضی و اوقات سڑیس پی رکی نو کم وقت دے چیغی کی پچا مصیبت نازلی گی نا یا کدی وجه نا بازی رضو تخلق سپیری وی چی پا دی قومون و عذاب راغ لیو نو دا دا عذاب رضی خو پورا سوی پورا یو افتوی دا آدیان و دا عذاب رضی پورا یو افتوی نو بیا خو پکار دا چی دا افتی یو رضم سمنشی طولی دی العیاذ باللہ سپیریشی لیکن سورہ حاقہ کیوں گو رہی دا دی فی یوم تفسیر در تذکر کئی یو کم دیر شم پارا کی سورہ حاقہ رازی آیات شپگم اوم گو رہی یو کم دیر شم پارا سورہ الحاقہ شپغم آیات نوئی و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه و اما عاد هرج عادانو فاهلكوا ندئی هلاکڑی شویو بريح صرصر پہواو سیلئی سور سرن تیز سرا آتیا چ سخت تیز وا سخرها علیہم مقرر کڑی وا اللہ داوا علیہم پدیا دیا نبانی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایام و تورزی داخ وشپی و تورزی وا ندافتی یورزن تپاتی نشوا نو کد آدیانو دا عذاب غرزی تے یو فی یوم نحس ویلی نو دلت دا رزن مراد غا وش پی و تو رزی آتش پی و وش پی او ترزی دا عذاب پدیبان مسلط نو دا خبرہ ضعیف آو کمزور ہے چی بازی خلق بازی تسپیری ہوئی او کم روایاتو نا چی دلائل نیسی چی دا رس پیرہ دا نو روح المانی غٹول ذکر کری او پاغی سندی کلام کرے پاغی سندی کلام کرے کمو رزول چھ بازی دلائل و سرس پیروالی نسبت شوے ناغی بارک روح المانی دل تا ذکر کرے او اغا تمام روایتو نے ذکر کری او بیارس تو اغا فیصلہ ذکر کئی آوائی وَأَقُولُ كُلُّ الْأَيَّامِ سَوَاءٌ وَيَزْوَام طول رز برابر دی نشته د اختصاص یوی رز لره پبل رز باندې نه یو سات لره پبل باندې زکه داس یو سات نشتا مگر چاله پک سعادت ملاویږي نسوک په کس کی اس پیر کیږي عذاب تی رازی داس یو شپ نشتا داس رز نشتا چپاغی کی مصائب و تکالیف و خوشحالی نرازی نو دا چی رزو تا دسپیر والی نسبت کئی دا خبر سی نرا نزان با رز اسپیر اکی نا کم رزو لاللہ فضیلت ورکڑے نا آغا فضیلت ای دا پارا ثابت تے آغا فضیلت دا غو رزو دا پارا سرے دا آغی دا پارا ثابت تے لکا اللہ دا جمعی رزل فضیلت ورکڑے دا جمعی مبارک ورزل اللہ فضیلت ورکڑے دا رمضان المبارک میاشت فضیلت ورکڑے نو اغا غورا والے دا دی رزو دا پار دے واغی کم گورا دا یادو ساتے سپیر والے دا زاننا یوشیب کی مقررول دا شریعت نا خلاف خبر را نو یو رزی تا دا زاننا دا عبادات و تخصیص ورکولم دا شریعت نا خلاف خبر را خیر خیرات شریعت دی او رضی پوری خاص کرے نرے نو دیو جنو علماء علی کلی دا باز خلق دے مڑی دریما داوی داو جمع دا دے سلوی اختی دا دے کال لے دا پا شریعت کے ناروازی دا مسلشتا کہ او سرے خیر خیرات دا پارا رمضان خاص کئی نارواییاتو کرا غلی جی دا غی اجر او ثواب دیر دے خیر خیرات کا رمضان شریف کی وی دا نفلی عمل داغی درجہ دا فرض عمرے او یو فرض او یا درجی دا رسی نو خیر خیرات کا رمضان پوری سو خاص کئی نو داغی خو شریعت کی ثبوت راغلے باقی دا لکہ کدباز خلق دا نظریوی چی بس دا جمع پشپد خیرات کی سو خصوصیت تے او پنو رشپو نشتا نو دا خبر ناروار او کنے او مسلمان دا جمع پشپم کئی دا زیارت پشپم کئی دا آفتی پشپم کئی نو بیا پدا سی خیرات و تخصیص کسی شئی نشتا ہو کدو خاص دو جمیش پا نئے خاص کرے نو دی پا شریعت کسی ثبوت نی اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اللَّهُ وَي بے شکر آلے گلے وَمُنْ پَدْوِبَانِ سِلَئِ سَوَرْ سَوَرًا سخت یخوا یا سوار سوارن سخت تیزوا فی یوم نحسن پا غورز دا عذاب کی مستمر چی ہمیشہ دید پار دا عذاب وی تنزع الناسا راخ کلب خلق نزع دیتا وی چی او بوٹ دا سی رونی سی او دا جڑو سی رو باسی کل آچی ورطا وی لڑول وی روی لڑول تنز الناس را لڑول بے خلق کانہم تاب وگنی چیدوی آجاز نخلن اغتنید کجرو دی منقعر چیدوی خر استلی شویوی دا عادیانو دیر لیلوی بدنو نو زکا اللہ قرآن کی ویلی دی غنت بیا پیدا نشوی او دا خبریم خلقو دروغ ذکر کری یرا پخواوی فلانے کافر او فلانے آب دا اسمان دلان دی چیت گرزے دو دا دی دروغو کی سو دا ملک ہونے لے روایاتو کراغلی آدم علیہ السلام چی پیدا شو نداغیش پیتک از کدو اغی نپس خلق پا کمیرا روان دی اغی نپس خلق سی دی آپا کمیرا روان دی نددی غنت باڑائی پا دنیا کی نوی نو مفسرین لکلی ہوا چی براوال وطا آغا دران درانو باڑو والا کافر بے سکل آبی اوچت کر نو ہوا با الٹر اغر زولو آغا سر بے دزمکی او دکانی سر او جنگی دو نو تس نس بلاڑو نو بلا سر تنی پرتیوی نو دمر غٹی غٹی تنیوی چی داس اخکاری دی چی تابوی لکد کجورو زڑی تنی پرتیوی تنزع الناس رائستل بے خلق را لڑول بے خلق کانہم تابوی گنی چی دوی اعجاز و نخلن تنید کجورو دی منقعر چی دوی خلڑو لشیوی فکیف کان عذابی و نظر نسرنگو عذاب زما او یرور کول زما داوی اغا خلقو چی دی ویلیو من اشد مننا قوا ویشت دے پا دنیا کی سوک چی پتاقت کی زمون نلیلویوی نی دعوی کولا لکنن باز کافر دعوی کئی چی زمون دا مقابلی او دا قوت او طاقت سوک نشتا عادیان ویلیو زمون طاقتور نشتا لیکن دیوی سیلی او دا ہوا علاج ور سرنو اللہ پر اولی گلا او تس نسکل غیسر ولقد یسرنا القرآن بے شک آسان کردے مونگ قرآن لذکری دا پارد نسیت غستو فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نسیحت غستن کے قرآن پاک دے نسیحت دا پار آسان دے ندی الفاظ آسان دی ماناز دا کولی آسان دی نصیحت غستل تے آسان دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَبِشَكَ آسان کرے دے مونگ قرآن لِذِّكْرِ دَپَارَدْ نَصِيَتَ غَسْتُو فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ نَعَيَاشْتَ دے سوک چِدَ دِنَ نَصِيَتُ وَالِي او دا اللہ آسان کرے ما شمانو لیا دی دا سی گورا مسلمانہ نوام بازشت نارینہ و زنانہ چی قرآن لبزی نورزی او دا قرآن نصیحت چی والا بیانے ناغیبانی پوئی زندگی کی اللہ انقلاب راولی دی کتاب سر قبر و خیرت مخترازی قذب السمود بن نظر دا دروغ و نسبت کرے و سمودی آنو بن نظر آغیر ورک ان کو تا دا نظر نظر چی سور تیری گنی یاد نظیر جمعنا دا یو یر ورکون کی پیغمبر نا انکار کل دا سی دی لکا دا ٹھولونا یا نظر دے دے کی پمانا دا انذار دے دا دروغ و نسبت کرے و سمودی آنو بن نظر یر ورکون کو تا صالح علیہ السلام ورطا اللہ را لے گلے ہو آو دا اغم مقابلی تو درے دے فقالو نویلی دی سمودی آنو ابشرم مننا واحدن آیا بنی آدم زمونگ نواحدن یو زمونگ دا جنس و زمونگ دا قوم یو سڑے دے نتبعوہو منگ دا دپس روان شو دا زمونگ دا قوم یو سڑے دے زمونگ دا نسب ندے زمونگ دا جنس ندے زمونگ انتی بشر سنگ پیغمبر کی دیش دے استحضا کولاو ٹوکی کولے زمونگ انتی یو سڑے دے زمونگ دا قوم او دا قبیلی ندے فقالو ویلیو دوی بشرم مننا آیا یو بنی آدم زمونگ نواحدن یو یو تننے نی ڈلشتا نی مرگریشتا نتبعوہو مونگ دد پسی روان شو نکو مونگ دی یو تن پسی چی سوکشتا دینا آو دد پسی روان شو انا اذن بیشک مونگ دغ وخلفی دولالن خامخا پا گمراہی کی بیو و سعر د سعر دو معنا گانی دی یو دا جمع د سعیر دا نو دا اورونو تا ویلے کی مونگا بیو پا اورونو دا اور کی مونگ چا دا سی یو سڑی منو خو مونگا مراحانی و سعر اے فی نیران مونگا با پا اورونو کیو او سعر الجنون لیون توب تموی انا بیشک مونگا ازن پدغ وقت کی لفی دولالن خام خایوب پا گمراحی کی و سعر او پلی ون توب کی اولقی الذکر علیہ من بیننا اولقی الذکر آیا را نازل کڑی شید وحی علیہ پدی صالح علیہ السلام بانی من بیننا پا من زمونگ کی یا من بیننا اے من دوننا علاو زمونگنا مال دولت و مشری و سرداری زمون لاس کی دا ایلا بیلا زمون پا منز کی دا تا وحی کی دا چدا سی وحی کی دا نفلانے دور غٹ سڑے دے او دور مشری و سرداری دا نغتولی نکی دا لکن نبی علیہ السلام تبیوی چتا تا پیغمبری او قرآن ملاوی دو نو دا دو غٹ حارو ندی مکا و توائف مکم و کرما و توائف نو پدی کی پدی غٹ و غٹ و سردارانو لی وحی نکی دا ندا پخوانو کافر و خبرم ہوا سمودیان ویلی اولقی الذکر آیا را نازل کڑی شید وحی علیہ پدی صالح علیہ السلام من بیننا اے من دوننا علاو زمونا بل ہوا کذاب اشر وی بلکی دا صالح علیہ السلام لا یعذ باللہ کذاب دیر سخت درو جنے اشر او شریدے دا اسنی گورا تاسو گورا کم دے کچھ مجاہد دے صحیح مسلمان دے اغتا دشتگرد ہوئے او اغتا بنیاد پرس ہوئے دا دے اسنو کافر و خبرن نا بلکی دا پخانو خود جڑا مقام دا دے چھ مسلمانان حکمرانم دا خبرے کئی چھ تا صحیح مسلمان دے دا بنیاد پرس دے او دا دشتگردی کئی او دا شری دے او شر پیلا ہوئے سوک چھ کفر بی دینی او ظلم پیلا ہوئے اغلے لار ہوارا کڑے او سوک کوئی جدا اولی دن پورے خندا کے ناغت سو اجدا شریان ندا اسنئی خبر نہ صالح علیہ السلام سمرا جلیل القدر پیغمبر دے لیکن دا قوم اغا کافر خلق ورتوی جدا شری دے ننم تاسو گوری صحیح مسلمانان تو دنیا کے کافر سو جدا مجاہدین اشرار دی او مسلمانان مغا خبر راغست دا برائے نام کم حکمرانان چی دی دی مویر دا سشر شر و فساد دے او باز ناپو خدا سی دی چی جہاد تا دا سر بد نظر بانی گوری دا ورطا شر و فساد خکاری نو دا شری ورطا وی حضرت صالح علیہ السلام تا امیشہ دا پارا دا طریقہ وا چی ہر کافر و صحیح مسلمانانو تا دنیا کی شریان ویلی لکو گر ایتاو سور ایسوات کی در لطیرو پرس دا قیامت بدا جہنمیان وی چی مونگ لرس شوی دی چی نن مونگ جہنم کی اغا اشرار نوینو در رشتم پارا کی سورہ سواد کیوں گو رہی در سورہ سواد پا آخر کی رازی آیات گو رہی دوش پیتم دوش پیتم آیات تیرے در رشتم پارے سورہ سواد وقالو وائی بدا جہنمیان ما لنا سشوی دی منگ لرا لا نرار جالن چی مونگا نوینو دلتا دے جہنم کی سسڑی کن ناچو مونگا پا دنیا کے نعدہم چی مونگ بشمیر لوی سابول بمغوی من الاشرار دا شریانو نام آمون چی بوی چی شریان دی ناغا شریان یرن نور کی نخکاری جہنم یان بوئی وقالو آئی بدا